نستهدف ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Evet, kıyamet günü, ahiret günü Allah Azze ve Celle'nin baş gözüyle görüleceğine dair babı işlemeye ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Cerir bin Abdullah el-Beceli. Evet, bunun kaç rivayeti vardı orada? Üç. Üç rivayeti vardı. Ayrı ayrı yoldan geliyor. Diğeri de Ebu Hureyre rivayetini almıştık. Tam bitirmemiştik. Evet, orada da bir rivayeti var. Cerir bin Abdullah el-Beceli'nin üç tane rivayetini aldık. Kays bin Ebi Hazım'a kadar farklı yollardan ne yapıyorlar? Geliyor. Evet, geliyorlar. Kays bin Ebi Hazım'da ne yapıyorlar? Birleşiyorlar. Tek bir metin halini alıyorlar ama muhtelif lafızlarla. Onları aldıktan sonra Ebu Hureyre hadisine başladık. Ebu Hureyre hadisinin son bölümünde kaldık. Son bölümünde kaldık. Bizle alakalı olan son bölümü, yoksa hadis uzunca konumuzla alakalı olan bölümü. Evet, neydi? Feyetihumullah. Feyetihumullah. Evet, ityan sıfatı. Allah Azze ve Celle onlara gelir. İtiyan ve meci sıfatı diyoruz biz buna. Ne yapar? Feyetihumullah. Allah Azze ve Celle ne yapar? Onlara gelir. Feyegul der ki ene rabbukum. Ben sizin neyinizim? Rabbinizim. Feyeguluna derler ki hâzâ mekânuna hattâ ye'tînâ rabbuna. Bu bizim mekanımız, bulunduğumuz yer. Buradan ayrılmayacağız ta ki Rabbimiz bize gelinceye dek. Gelme. Allah Azze ve Celle'nin, evet, kazanın faslı. İnsanlar arasında hüküm vermek için ne yapması? Gelmesi hadisesini ne yapmış bize? Gündeme getirmiş. Elimizde üç tane ayet-i kerime var. Yazın isterseniz bunları. Bir tanesi Bakara suresi 210. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Bu ayeti daha önceden almıştık. هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرِ. Evet. Onlar Allah Azze ve Celle'nin buluttan oluşan gölgelerde kendilerine geleceğine bakmazlar mı? Bunu red mi ederler? Evet, ityan kelimesi kullanılmış. Melekler de gelecek ve aralarında iş için ne yapılacak? Hüküm verilecek. Diğer ayet-i kerime En'am 158. ayet-i kerime. هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ رَبُّكُ اَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكِ. Evet. Meleklerin onlara geleceği veya Rabbinin geleceği veyahut da Rabbinin bazı ayetlerinin geleceğine bakmazlar mı? Yani bunu ne yaparlar? Red mi ederler? Burada ne yapmış Allah Azze ve Celle? Melaike ve kendisinin gelmesi ve bazı neyinin? Ayetlerinin gelmesinden bahsetmiş. Ne demişlerdi? Gelmekten kasıt kimin gelmesi demişti munharifler? Meleklerin gelmesi. Ya da Rabbinin ayeti ki ona ne demişlerdi? Rahmetinin gelmesi. Şimdi bu iki ayet kerimeye bakıyoruz. İlk ayette Allah'ın gelmesi ve meleklerin gelmesinden bahsediyor. Allah'ın gelmesi ve meleklerin gelmesinden bahsediyor. Aralarında hüküm vermek. Kazayı fasletmek için. Eğer mevzubahis olan meleklerin gelmesi ise neden aynı ayette Allah'ın gelmesi ve meleklerin gelmesinden bahsedilmiş? Demek ki Allah'ın gelmesi neyin gelmesi değil? Meleklerin gelmesi değil. Hem Allah'ın geleceğinden hem de meleklerin geleceğinden bahsediyor. Ama ne yapıyor tahrifçiler? Allah gelmez, gelen kimdir? Melekler. İyi de kardeşim, neden hem Allah hem melekler diye bu ayette ne yapılmış? Zikredilmiş. Demek ki bu onu ne yapıyor? İptal ediyor Bakara suresi. En'am suresindeki ayeti kerime üçüncüyü de inkar ediyor, reddediyor. Meleklerin gelmesinden başka, Rabbinin gelmesinden başka, Rabbinin bazı neyinin? Ayetlerinin gelmesinden bahsediyor ki kasıt nedir diyorlardı? Rahmetinin gelmesi. Bu ayet-i kerimede bunu ne yapıyor? İptal ediyor. Yani madem ki rahmetten, Allah'tan kasıt rahmet, rahmetten kasıt Allah, neden aynı ayette üç ne kullanılıyor? Lafız kullanılıyor. Demek ki bu mümkün değil. Diğer bir ayet-i kerime Fecr suresi 22. Ve ca'e rabbuke vel meleku saffen saffa. Ve Rabbin geldi. Başka melekler nasıl geldi? Saf saf. Dizilmiş halde. Madem ki Allah'ın gelmesi, meleklerin gelmesi, neden aynı ayette ve Rabbin geldi başka, melekler de ne geldi? Saf saf geldi diyor. Demek ki Allah'ın gelmesi ne değil? Meleklerin gelmesi değil. Açık, net. Ama başta Hattabi olmak üzere, Razi gibi pek çok ney, tevilci, geçen derste bunları ne yaptık burada? Açıkladık. Gelmeyi ne olarak tahrif ediyorlar? Ya melekler olarak ya da Rabbinin neyi? Ayetleri ki başta ney? Rahmetinin gelmesi. Yani kıyamet günü Allah'ın rahmeti gelse ne olur, gelmese ne olur? Herkes ölmüş, geçmiş, gitmiş. Hesap ne yapılmış? Görülmüş. Herkes neyle baş başa kalmış? Ameliyle başa kalmış. Yani Allah gelse, yani sana rahmetini gösterse ne olacak? Rahmetini mümine gösterecek. Kafire rahmetini göstermesi ne değil? Mümkün değil. Ahiret ne yurdudur? Ne yurdudur ahiret? Hesap yurdu mudur ahiret? Ne yurdudur? Ne yurdudur? Karar ya da ceza. Ki biz ona ne diyoruz? Hesap. İki kelimeyle. Karar, Musa'nın dediği. İki, ceza. Yani teklif yurdu hangisidir? Dünya. Nedir teklif yurdu olması dünyanın? Mükellef olma. Ahirette mükellef değilsin. Mükellef olduğun yer neresi? Dünya, teklif yurdu. Sen o teklif yurdunda ne aldıysan, öldüğün an, can senden çıktığı an teklif yurdunu ne yapmışındır? Terk etmişsindir. Gerek kabir hayatında olsun, gerekse kıyamette ne de mahşerde olsun. Yani sen ölümünle ameline nihai noktayı koyduğun an, artık ondan sonra cezanın, hesabın dürülmesini bekleyeceksin. Ta ki mahşere kadar. Mahşerde ne yapılacak? Hesap dürülecek. Cennetliksen cennete, cehennemliksen cehenneme. Yoksa kıyamet günü, yani Rabbinin rahmeti gelecek, melekler de saf saf gelecek. Niye? Aranda hüküm vermek için. Aranda hüküm vermek için. Rabbinin rahmetiyle gelse ne olur? Demek ki orada Rabbinin gelmesinden bahsediliyor. Açık net. Bakın, üç tane ayeti kerime. Nereden bahsediyor? Rabbimin gelmesinden. İlk ikisinde ityan kelimesi kullanılmış. Üçüncüsünde ne? Caefi, yani meci. Allah'ın gelişi ne yapılmış? İfade edilmiş. Başka elimizde hadisler var. İşte bir tanesi burada. Bu aldığımız hadis. Devamı var. Devamını da alacağız. Ne diyor? Diyor ki feyetihumullah. Allah Azze ve Celle onlara gelir. Feyegul der ki ene rabbukum. Ben sizin neyinizim? Rabbinizim. Feyegulüne derler ki hâzâ mekânuna hatta ye'tînâ rabbuna. İlk ifade Allah'a ait. İkinci ifade Allah'ın neyine? Kullarına ait. Özellikle mümin kullarına. He. Ne diyor hadisin ilk ifadesi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle ifadelendiriliyor. Allah onlara gelir. Der ki ben sizin neyinizim? Rabbinizim. Onlar da derler ki bunun üzerine kullar. Bu bizim mekanımız, yerimiz. Biz buradan ayrılmıyoruz mahşerde. Ta ki kim gelene kadar? Kim gelene kadar? Rabbimiz bak. Rabbimizin geleceğini ifade edenler bizleriz aynı zamanda. Demek ki kullar da Rablerinin geleceğini ne yapıyorlar? Biliyorlar. Sonra فَاِذَا جَاءَ رَبُّنَا Rabbimiz gelince kullar gene ne diyorlar? Rabbimiz gelince ifade ediyorlar. عَرَفْنَاهُ biz onu ne yaparız? Biliriz. Tanırız. Rabbimiz bize gelince biz onu ne yaparız? Biliriz. Tanırız. İmam Buhari burada rü'yete bunu delil olarak ikinci olarak sunuyor. Yani rü'yetten bahsetmişti bu hadis. Allah'ın görüleceğinden. Ama Rabbimizin bize gelmesi de İmam Buhari tarafından Rabbin kullar tarafından ne yapılacağı, hangi kullar? Mümin kullar tarafından görüleceğini bir işareti olarak algılanmış. Neden? Hadisin devamında çünkü. فَيَأْتِهُمُ اللّٰهُ Allah onlara gelir. Nasıl? Fî sûretihi lletî yârifûn. Bildikleri bir surette. Demek ki gelmeyle suret burada ne geçiyor? Bir geçiyor. Rabbin onlara ne yapar? Gelir. Nasıl? Bildikleri bir surette. Rabbin onlara gelir. Bildikleri bir surette. Nasıl? Hadisin ilkini atladık. Feyetihumul cebbar. Rabbin cebbar onlara gelir. Fi suretin gayri sureti hilleti ra'avhu fiha evvelen merra. Orayı atladık. Uzun olunca hadis satırı atladık. İlk olarak Rabbin ilk kez olarak onların bilmedikleri bir surette gelir onlara. Hadis uzun olunca görmedik satırı. Hep ityan kelimesi geçiyor. Ne yapar Rabbin? Onlara bilmedikleri bir surette ne yapar? Gelir. Bunun üzerine derler ki gene hâzâ mekânuna hattâ ye'tînâ rabbuna. Bu bizim neyimiz? Mekanımız. Buradan ne yapmayacağız? Ayrılmayacağız. Tâ ki feizâ câe rabbuna arafnâk. Ne zaman ki biz onu bileceğiz, gelecek, o zaman biz bu yerimizi ne yapacağız? Terk edeceğiz. Sonra فَيَتِهُمُ اللّٰهُ ف۪ي سُورَتِهِ اللَّتِ يَعْرِفُونَ Allah onların bildikleri bir surette gelir. Feygul der ki اَنَا رَبُّكُمْ Ben sizin Rabbinizim. Feygulüne derler ki اَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَ Sen bizim Rabbimizsin derler ve ona ne yaparlar? Tabi olurlar. Demek ki gelmeyle Rabbinin suretine tutulmuş? Bir tutulmuş. İşte bu bir rivayet. Gelmenin ispatı yönüyle. Gelmenin ispatı yönüyle. Açık net. Açık net. Yani hem Rabbül Alemin'in neyiyle ifadesiyle hem de kulların ikrarıyla. Diğer bir rivayet Ebu Hureyre hadisi. Biz bunu daha önce 34 no'lu hadiste almıştık sizden. 34 no'lu hadise bakarsanız orada almıştık. 34 no'lu hadisi açın orada göreceksiniz. Meşhur evet veli hadisi aynı zamanda. Ve en takarrabe ileyye zira'an kulum bana bir arşın yaklaşırsa tekarrabtu ileyhi ba'an ben ona bir kulaç ne yaparım? Yaklaşırım. Ve in etani yemşi evet bana yürüyerek gelirse eteytuhu herveleten ben ona nasıl gelirim? Hervele yaparak gelirim. Ben ona nasıl gelirim? Hervele yaparak gelirim. Bazı rivayetlerde bana bir karış. Evet. Yok o başı. Bazı rivayetlerde cituhu eteytuhu bi esra diyor. Hem meci hem de ne? İtyan kullanılmış. Hadis uzun, ben sonunu okudum. Biz onun şerhini daha önceden aldığımız için. He. Ne diyor hadisin metninde sonunda? Bir arşın yaklaşırsa ne yaparım ben ona? Bir kulaç yaklaşırım. Bana yürürse, bana yürüyerek gelirse ben ona hervele yaparak gelirim. Ne yaparak? Hervele yaparak. Hervele yürüyüşün biraz daha neyi? Hızlısı. Herveleyi nerede yaparız? Sayda. He? Nerede yaparız? Sayda yaparız. Nerede? İki alem arasında yaparız değil mi? He. Biraz daha ney? Kısa adımlarla ama ney? Hızlıca salına salına. He. Bu hadisin diğer bir rivayeti, he, ikisini birden ne yapmış? Toplamış. Cituhu eteytuhu be esra. Gelirim ama nasıl? Daha hızlı. He. Demek ki iki lafzı da toplamış. Bunlar ityanın neleri? Delilleri. Bunlar rivayetlerde tercüme edilirken bazen doğru tercüme edilir, bazen de ne yapılır? Tarif edilir. Bazen ne yapılır? Tarif edilir. He. İtyan ve meci, he, inkarı mümkün olmayan ne? Sıfatlar. Burada geçti hadiste. Şu şekilde. Yani diğer hadislerde, elimizdeki hadislerde bu. Onun için çok fazla ne yapmıyorum? Açmıyorum. İtyan sıfatı ayet ve neyle sabit? Hadislerle sabit. Gelelim ityanın dışındakine. İtyan neyi bize gösteriyor? Allah'ın görüleceğini gösteriyor. Başka bir de suret var. Ne var? Suret. Evet. Daha önceden hatırlarsanız Allah'ın musavvir olmasıyla alakalı el musavvir bir bab almıştık. Hatırlıyor musunuz? El musavvir. Hatırlayanınız var mı? Allah'ın evet musavvir olmasıyla alakalı bir bab almıştık. Hemen ben size yerini söyleyeyim onun. 287. sayfada bende. Bakayım sizde kaç nolu hadistir muhtemelen. Hadis numaralarımız değişiyor. Muhtemelen 37. rivayetin olduğu bab. Bakın. Huvallahul halikul bari'ul musavvir babı. 37. rivayetin olduğu babdır muhtemelen. Bir öncesi bir sonrası da olabilir. Bab başlığı. Kaçıncı rivayetin olduğu bab? 18. Tamam, hadis numarası kaç? Sonraki? 38. Heh. Demek ki orada aynen numaralarımız oraya kadar tutmuş. Musavvir yani suret veren. Ne veren? Suret veren. Heh. Demek ki Allah'ın suretini inkar etmek aynı zamanda suret veren olduğunu inkar etmek anlamına da gelir. Bunlar birbiriyle neydir? Alakalı bablardır. Birazdan ona ne yapacağız inşallah? Değineceğiz. Ne diyor burada rivayette? Elimizdeki rivayette. Feyetihimul cebbar. Allah onlara cebbar olan Allah onlara gelir. Fi suretin gayri suretihi. Elleti ra'uhu fiha evvele marra. Daha önce bildikleri bir suret vardı. Kur'an ve sünnetin onlara ne yaptığı? Öğrettiği, isimleriyle, sıfatlarıyla ne yaptığı? Tarif ettiği. Ve o surette gelmiyorlar. Gelmeyince Rabbim onlar da ne yapamıyor? Tanıyamıyorlar. Ve yerlerinden ayrılmıyorlar. Ta ki ne gelene kadar? Rableri gelene kadar. Rableri gelince onu bileceklerini, tanıyacaklarını ne yapıyorlar? İfade ediyorlar. Sonra bunun üzerine Allah onlara bildikleri surette geliyor. Suret lafzı. Evet. Daha sonraki hadislerde de geçecek. Mesela bundan sonraki hadis Ebu Said'in Hudri hadisi. O da Buhari ve Müslim'in rivayeti. Orada da göreceğiz. Lafız biraz daha ne? Farklı. He. Suretle alakalı elimizde bu rivayet var. Başka Tirmizi'nin rivayeti var. O da sahih bir rivayet. He. Ne diyor orada aleyhissalatü vesselam? Ra'eytu Rabbi fi ahseni sura. Ben Rabbimi en güzel surette gördüm. Rabbimi ney? En güzel surette gördüm. Suret kelimesini orada ne yapıyor bizzat? He, kullanıyor. Suret nedir? Allah Azze ve Celle'ye ait bir nedir? Sıfattır. yedeyn, iki el nasıl bir sıfatsa, vec nasıl bir sıfatsa, ha, surette öyle bir sıfattır. Nedir suret? Birazdan onun hakkında bazı bilgiler ne yapacağız burada? Vereceğiz. Mesela bakın. Diyor ki İbn-i Kuteybe Tevil Muhtelefil Hadis'te Vellevi indi Vallahu Teala alem, benim katımda malum olan şu diyor. Doğrusunu en iyi Allah bilir. Enne sura leyset bi acebe minel yedeyn vel asabi vel ayn. Allah'a ait suret sıfatı garip değildir. Neden daha garip değildir? İki el sıfatından, parmaklar sıfatından ve göz sıfatından. Daha ne değildir? Garip değildir. Ve innema vaka'al ilf litilke limeci'iha fil Kur'an. He. Diğerleri özellikle iki el ve göz sıfatı Kur'an'da geldiği için insanlar ne yapmışlardır? Buna alışmışlardır. Tepki göstermemişlerdir. Hüsnü kabulle karşılamışlardır. Ancak vakatil vahşe minhavihi. Ancak bu suret sıfatı söylendiği zaman bazı insanlar bunu ne yapmamıştır? Kabul etmemiştir. Neden? Leenneha lem te'ti fil Kur'an. Kur'an'da gelmediği için. Kur'an'da gelmediği için. Ha. Oysa ki diyor ki İbn-i Kuteybe ve nahnu nu'minu bil cemi'i. Biz hepsine iman ederiz. Kur'an'da da gelene, sünnette de gelene. Ve la nagul fi şey'in minhu bi keyfiye ve la had. Onlardan hiçbiri hakkında, o sıfatların hiçbiri hakkında bir keyfiyet ya da bir hudut ne yapmayız? Çizmeyiz. Aynen ne yapar? Kabul ederiz. Bu meyanda daha çok ne var? Pek çok delil var elimizde suretle alakalı. Demek ki suret de aynı zamanda neyi göstermiş bize? Ru'yetullah'ı. Neyi göstermiş? Ru'yetullah'ı. Müminlerin Allah'ı ne yapmaları? Kıyamet günü görmeleri hadisesini bize ne yapmış? Göstermiş. Bakın, Suheyb Rumi'nin hadisini alalım. Daha iyi anlayacağız. Müslim'de tek başına İmam Müslim rivayet etmiş. Diyor ki, İzâ dakale ehlül cenne el cennete. Cennet ehli cennete girince. Demek ki Rabbi görecek olanlar kimler sadece? Cennet ehli olanlar. Yekulullahu tebareke ve teala. Allah Azze ve Celle diyecek ki onlara, tabi cennete girecekler, cennette öyle nimetler var ki daha önceden aldık rivayetlerde. Ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de herhangi bir kulun aklından bile, kalbinden bile ne yapmış? Geçmiş. Öyle nimetler. Cennet ehli cennete girecek. Allah Azze ve Celle diyecek ki turidune şey'en ezidukum. Bir şey istiyor musunuz? Arttırayım. Yani bundan daha fazlasını istiyor musunuz? Daha ziyadesini. Onu size vereyim. Feyekulüne diyecekler ki elem tubeyyil vucuhena. Ey Rabbim, ey Rabbimiz, sen bizim yüzlerimizi beyaz kılmadın mı? Kıldın. Elem tudhilnel cennete ve tüneccina minen nar. E cennete sokup da cehennemden kurtarmadın mı? Bu bize yeter demek istiyorlar. Bu bize yeter. Gal diyor ki daha sonra diyen Suheyb el-Rumi feyekşibul hicab. Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. Feyekşiful hicab. Allah aradaki perdeyi ne yapar? Kaldırır. Allah aradaki perdeyi ne yapar? Kaldırır. Fema utu şey'en ehabbe ileyhim. He. Onlar kendilerine daha sevimli gelecek hiçbir şey onlara verilmemişti. Ama şu müstesna. Nedir o? Minen nazar ila rabbihim azze ve celle. Evet. Allah azze ve celle'ye, Rablerine bakmaktan, onu açıkça baş gözüyle görmekten daha hoş, daha sevimli onlara hiçbir şey ne yapılmadı? Verilmedi. Demek ki o perde kaldırılınca neyi görecekler? He, Allah Azze ve Celle'yi ne yapacaklar? Görecekler. Daha sonra diyor ki ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةِ. Aldık bunu. Daha sonra şu ayeti okudu diyor Peygamber Efendimiz. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا El husna ve ziyade. Evet. İyilik yapanlara bütün iyilikler ve bir de neyi var? Ziyadesi var. O ziyade ne işte? Ne diyor bakın. Eğer sizler, bizler ayeti hadisle açıklamazsak o ziyadenin ne olduğunu bilemeyiz. Ve ziyade diyor bak. Ve ziyade. İyilik yapana bütün iyilikler veriliyor diyor ayeti kerime. Bir de ne? Ziyade. Bakın o ziyade ne? Hadiste geçen. Aynen ifade şu. Turidune şey'en ezidukum. Ziyade. Daha ziyadeli bir şey istiyor musunuz? Fazlasını vereyim mi size? Gördünüz mü? Evet. Ayeti neyle açıklayacaksın? Hadisle. İşte o ziyade bu. Başka bir ziyade değil. Perdeyi açıp Rabbinin neyini görme? Vecihini görme. Yüzünü görme. Yani bu hususta rivayetler açık. Bakın Eş'ari mezhebinin imamı Ebul Hasan el Eş'ari Ehl-i Sagra yazdığı risalede ne diyor? Diyor ki ve ecma'u ala ennel mu'minin icma edilmiştir diyor. Müminler yaravnallaha azze ve celle yevmel kıyame. Kıyamet günü kimi göreceklerdir? Allah azze ve celle'yi nasıl? Bi ayuni vucuhihim. Yüzlerindeki neyle? Gözle. Baş gözü diyoruz işte. Osmanlı tabiri. Baş gözüyle göreceklerinde icma var. Ala ma akhbere bihi taala. Ne üzere? Allah'ın haber verdiği üzere. Fi kavlihi taala. Şu fermanında. Vucuhun yevme izin nadira. O gün yüzler parlayacak. İla rabbiha nadira. Ne yapacak o gün? Rabbine bakacaklar. Ve kad beyyene ma'na zalike ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayetin de manasını kim açıkladı bize? Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ve defa işkalehu fih. Bu husustaki bütün problemleri de ne yaptı? Reddetti, yok etti, bertaraf etti. Bi kavlihi lil mu'minin. Müslümanlara söylediği şu neyle? Sözle, hadisle. Terevne rabbekum ayanen. Rabbinizi açıkça ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Aldık bu hadisleri daha önce. Cerir bin Abdillah hadistir. Başka ve kavlihi yine şu sözdür. Terevne rabbekum yevmel kıyame. Onu da aldık. Rabbinizi göreceksiniz kıyamet günü. Kema teravnel kamer. Aynen neyi gördüğünüz gibi? Ayı. Ne zaman? 14'ünün gecesi. La tudammune fi ru'yetihi. Onu görmedi de herhangi bir izdahama ne yapmayacaksınız? Uğramayacaksınız. Febeyyene Resulullah tebin etti diyor, açıkladı diyor Ebul Hasan el Eş'ari enne ru'yetahu teala Allah'ı görmek bi ayunil vucuh. Ne gözüyle? Yüz gözüyle. Yani baş gözüyle. Net. İfade açık. İfade açık. Yani bu ifadeyi ne yapmaya? Başka bir tarafa kaydırmaya imkan yok. Maturidi mezhebinde de bu böyle ne yapılmıştır? İkrar edilmiştir ama maalesef televizyonlara çıkıyor profesörler. Ne yapıyorlar? Bas bas bağırıyorlar görülmeyecek diye. Allah Azze ve Celle. Demek ki ru'yeti ne yapmak? Bu anlamın dışına çıkarmak ne değil? Mümkün değil. Şimdi bazı rivayetler var. Onları da alacağız inşallah. Onları aldıktan sonra ne yapacağız? Yolumuza devam edeceğiz. Şimdi bir sonraki rivayet, ancak ona geçmeden Ebu Hureyre hadisinin son bölümü var. Ebu Hureyre hadisinin son bölümü. Onu alalım. Sizde Gale Ata bin Yezid diyor. Ben çizdirdim size onu. Hadisin sonunda. O farklı bir hadis ama baştaki, yani bu hadisin Ata bin Yezid el-Leyfi var ya, bu hadisleri bakın göreceksiniz. Ebu Hureyre hadisi, evet evet, o hadisi rivayet eden, Ebu Hureyre'den rivayet eden Ata bin Yezid el-Leyfi diyor ki ve Ebu Said'in Hudri ma Ebi Hureyre, diyor ki Ebu Hureyre bu hadisi rivayet ederken, söylerken Ebu Said'in Hudri de yanında oturuyordu, yanındaydı diyor. La yereddu aleyhi min hadifi şey'en. Herhangi bir şeyle de cevap vermiyordu. Hatta ta ki iza haddese Ebu Hureyre, Ebu Hureyre şundan bahsedince, Ne o? Ennallaha tebareke ve teala gâle zâlike leke ve mislû mâhu. Evet. O hadisin içinde Ebu Hureyre şuraya kadar, şu cümleye kadar bir şeyleri söylüyor. Aleyhissalatü vesselam'dan duyduğu. Ebu Said'in Hudri de orada ona ne yapmıyor? İtiraz etmiyor. Ta ki bu sözü söylüyor. Nedir o söz? Recep oku. Bunların hepsi ve bir o kadarı dahası hepsi senindir. Sözünü evet. Söyleyeyim. Bunların evet hepsi ve bir o kadarı daha. Bunların hepsi ve bir o kadarı daha senindir diyor. Uzunca şefaat hadisi olduğu için. He. Bunların hepsi ve bir o kadarı daha. Bunu söylüyor Ebu Hureyre. Onun üzerine Ebu Said el-Hudri diyor ki, dikkat edelim buna. Gale Ebu Said el-Hudri ve aşeratu emfalihi mahu ya Ebu Hureyre. Ne diyor? Allah bunların hepsi ve daha 10 misli senindir buyuracak. He, bunların hepsi ve daha üzerine ne? 10 misli. Bu lafızla ihtilaf ediyorlar. He. Bunun üzerine diyor ki Ebu Hureyre, ma hafiftu illa kavlehu zalike leke ve mislehu ma. Evet. Bu ve bunun neyi? Misli. Orada yanlış tercüme edilmiş. Siz de yanlış tercüme etmişler. Bunun 10 misli. He, hayır. Diyor ki Ebu Hureyre, ben şahit ederim ki Resulullah yalnız bu ve bunun 10 misli senindir ezberledim dedi. Hayır. Bunların hepsi ve bir o kadar dahası hep senindir dedi. İlk cümlesindeki gibi. Yalnız sizde tercüme. Onu söylüyor muyum? Evet. Bunların hepsi, bakın yukarıda sözü var. Bunların hepsi ve bir o kadar dahası senin. Bunların hepsi ve bir o kadar dahası. Bunların hepsi ve misli. On yok. O kimin işitmesi? Ebu Said el-Hudri'nin. Sizde yanlış tercüme edilmiş. Tahsiye edilen yeri gördünüz mü? Recep sondan kaçıncı satır? Anlamadılar. 3, 4, 5. Beşinci satırın, 4, 5. Bakın Ebu Hureyre de diyor iki nokta üst üste. Gördünüz mü? Ben şahit ederim ki Resulullah'tan yalnız bu ve bunun 10 misli senindir derken ezberledim. Doğrusu Resulullah'tan yalnız bu, yani bunun hepsi ve bir o kadarı daha. Misli senindir. Misli. Aynen başta geçtiği gibi. O zaman aşağısında dokunmuyor ama aşağısında. Yok. Daha sonra diyor ki Gale Ebu Said el-Hudri, o da diyor ki Ebu Said el-Hudri, eşhedü enni hafiftu min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kavlehu, ben de şahitlik ederim ki Peygamber Efendimiz'den şunu ezberlediğim, zelike leke ve aşaratu emfalihi. Evet. Bu ve bunun hepsi ve bir de ney? 10 misli. Demek ki her ikisinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylemiş. Daha sonra Gale Ebu Hureyre diyor ki Ebu Hureyre, فَذَٰلِكَ الرَّجُلْ اَخِرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةِ. Bu işte cennete en son girecek ney? Evet. İnsan. Adam. Cennete en son gelecek ne? İnsan adam. Demek ki o tercümeyi de tahsiye ettik. Şimdi geliyoruz bir sonraki rivayete. Ebu Said el-Hudri rivayeti. Bu da çok uzun bir rivayet. Bu da çok uzun bir rivayet. Ama teberrüken Arapçasını mecbur okuyacağız. Seyfullah başla, herkes sussun. Seyfullah başla, herkes sussun. Oku bakalım. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد. ليث'te sizde İbn Sa'd yok mu? Sadece Leys mi var? Evet. Tamam. Devam. An Said ibn Ebi Hilal an Zeyd an Ata ibn Yesar an Ebi Said el-Hudri قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤيته الشمس والقمر؟ في رؤية الشمس أيوك. في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال ينادي مناد ليذهب kulle kavmin ila ma kanu kullu kavmin ila ma kanu ya'budun fe yadhhabu ashabus salibi ma'a salibihim ve ashabul awthani ma'a awthanihim ve ashabu kulli alihatin ma'a alihatihim hatta yabqa man kana ya'budullaha min berrin ev facirin ve gubberatun men ehlil kitab min ehlil kitab sümme yutta bi cehenneme tu'radu keenneha seramun feyukalu lil yahudi ma kuntum ta'budune kalu kunna na'budu Uzeyra nebne Allahi feyukalu kezebtum kezebtum be yalan konuşuyor. Evet, kezebtum lem yekun lillahi sahibetun ve la veledun fema turiduna kalu muridu em teskiyena feyukalu şrabu feyete sâgatûne fî cehenneme sümme yukalu linnasara mâ kuntum ta'budûne feyekûlûne kunna ma'budul mesîhe ibnallâhi feyukalu kezebtum lem yekun lillahi sahibetun ve lâ veledun fema turidûne feyekûlûne nuridu en teskiyena feyukal işrabu feyete sâgatûne hatta yebkâ men kâne ya'budullâhe min berrin ev facirin feyukal lehum ma yuhbisukum fekad zeheben nasu feyekulune feraknahum ve nahnu ahvacu minna ileyhil yevme ve inna semi'na minadiyen yunadi munadiyen yunadi lil hak kulle kavmin bima kanu ya'mun munadiyen yunadi munadiyen yunadi liyelhak kulle kavmin bima kanu ya'budune ve innema tentaziru rabbena nentaziru rabbena kâle ye'tihimul cebbaru bi suretin gayri bi değil fi bi yazın yanlış fi bi tahriftir bi tahriftir fi suretin gayri sureti illeti رَأَوْهُ فِيهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ فَيَقُولُونَ السَّاقُ فَيَكْشِفُ. Şimdi bakın, görüyor musunuz? Deminki rivayette bu yoktu Ebu Hureyre rivayetinde. Rablerini ilk bilmedikleri bir surette görünce ne yapmadılar? Tanıyamadılar değil mi? Yerlerinden ayrılmadılar. Daha sonra Allah onlara bildikleri bir surette geldi, tanıdılar. İşte o bildikleri surette geldiğinde, tanıdıklarında geldiği suret işte burada sap kelimesiyle ne yapılmış? İfade edilmiş. Hadis hadisi açıyor. Birazdan anlamını verince anlayacağız. Devam. An saqihi feyescudu lehu kullu mu'minin ve yebqa men kâne yescudu lillahi riyâen ve sum'aten feyedhebu keyme yescude feya'udu zahruhu tabakan vahide thumme yektir. Geçen rivayette münafıklardan bahsetmişti. Hatırlıyor musunuz? Ya münafıklar ya da ehli kitap demiştik. Bu hadiste ehli kitabın ne yaptığı, münafıklarında ne yaptı açıkça ifade edildi. Allah onları haşırda ne yapmıştı? Toplamıştı. Evet. Kafirler gitmişlerdi. Gerine kalmıştı? Münafıklar. Müminlerle ne? Münafıklar ya da ehli kitaptan hubberat. Neydi hubberat? Birikintiler, parçalar. Ki o ehli kitaptan o birikintileri biz ne demiştik? Tevhid üzere olanlar. Onlar zaten mümindi. Bir de tevhid üzere olmayanlar var. İşte Yahudiler dediler ki şöyle geçti hadiste. Evet. Hristiyanlar dediler ki şöyle. Hepsi nar-ı cehenneme. Münafıklar kaldı ama hangi münafıklar? Ümmeti Muhammed'den olan münafıklar. Onlar da ibadeti sadece ne için yaptılar? Riya ve suma. Gelecek. Ha, demek ki rivayetler birbirini ne yapıyor? Açıklıyor. Heh, oku. Bil cesri fevcalu beyne vahra cehenneme kulna ya Resulallah. وَمَا الْجَسْرُ قَالَ مَدَحَ رَجُلٌ cisr, cisr, cesr değil. Öyle yazmış mı? cisir ya, bildiğimiz. وَمَلْ جِسْرُ قَالَ مَدْحَضَةٌ مَزِلَّةٌ عَلَيْهِ خَطَاطِفُ وَكَلَالِيهُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ وَقَيْفَاءُ تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ الْمُؤْمِنُ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ Dur. Virgül. السَّعْدَانُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالْرِيحِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالْرِكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ وَمَكْدُوشٌ مَكْدُوسٌ مَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ فَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا أَخَوَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا الَّذِينَ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرؤوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض ويخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. Evet, bu da uzun bir hadis. Evet, yaklaşık işte 1,5 sayfa. Bir sonraki hadiste Enes bin Malik, o da 1 sayfa olacak. Bunlar şefaat hadisleridir. Enes bin Malik rivayetini biraz daha tafsili bir şekilde alacağız. Evet, Recep, tercümesini yüksek sesle yavaş yavaş okuyorsun. Yavaş yavaş. Dinleyelim. Konuşan konuşmasın, uyuyan uyumasın. Bize elleyiz. Halid İbni Yezid'den, o da Said İbni Ebi Hilal'den, o da Zeyd İbni Eslem'den, o da Ata İbni Yaser'den tahdis etti. Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz, ya Resulallah, kıyamet gününde bizler Rabbimizi görecek miyiz diye sordu. Evet, bakın burada da gene nebi olduğu gibi, Ebu Hureyre hadisinde olduğu gibi sual kimden vaki oldu? Sahabiden. Daha önceki 3 rivayette sahabiden vaki olmamıştı. Doğrudan başlayan kimdi? Cerir bin Abdullah hadislerinde Peygamber aleyhissalatü vesselam bir ihtiyaca binaen. Ama burada iki rivayette de sual kimden varit? Sahabeden. Yani sahabe diyor ki Rabbimizi görecek miyiz? Evet. Rabbimizi ne yapacak mıyız? Görecek miyiz? Nerede? Kıyamet gününde. Nerede? Kıyamet gününde. Evet. Soruyu soran sahabiler. Devam. Rukiyet kelimesi. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizler gökyüzünde bulut olmadığı zaman güneşi ve ayı görmek için birbirinizle sıkışıp darlığa düşer misiniz buyurdu. Evet. Biz hayır sıkışmayız dedi. Evet. Resulullah evet. Yavaş sallallahu aleyhi ve sellem, dur. Ne diyor? He. Diyor ki bulut olmadığı zaman güneşi ve ayı görmeyi düşünün. Açık havada. Evet, açık havada. Herhangi bir problem yok. Rahat rahat ne yaparsınız görürsünüz. Hiç kimse de birbirini ne yapmaz? Ezmez, değil mi? Birbirinin sırtına çıkmaz ya da yüksek bir yere çıkmaz. Yani hava açıksa güneş ve ay herkes ne yapar? Rahatlıkla görür. Sonra? Hayır sıkışmayız dedik. Resulullah. Yani sıkışmayız, yani görmek hususunda herhangi bir neye tabi olmayız? İzdihama tabi olmayız. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz sizler güneş ile ayı görmekte birbirinizle sıkışıp darlığa düşmediğiniz gibi o gün Rabbinizi görmekte de hiçbirinizle sıkışıp darlığa düşmeyeceksiniz. Demek ki açık, net. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam güneş ve ay örneğinden hareketle, bunlar ney? Maddi materyaller. Yani bugün dünya gözüyle ne yapabildiğimiz iki en büyük materyal. Evet. Ne? Ahirete, kıyamet gününe hareket ediyor ve diyor ki nasıl ki diyor güneşi ve ayı görmekte herhangi bir neye sıkıntıya, izdihama düşer olmuyorsanız Rabbinizle kıyamet günü açık ne yapacaksınız bir şekilde göreceksiniz. Evet. Sonra şöyle devam etti. Her bir kavim dünyada ibadet ede geldiği şeye gitmesi için bir nidacı nida eder. Nidacı nida eder. Bağırır münadi. Her bir kavme. Her bir millete. Kim neyin ardından gidiyorsa. Bunun üzerine salip sahipleri, yani salibe tapanlar salipleriyle. Salip. Salip. Nedir salip? Bilen var mı? Salip. Haçlılar. Put, haç. Salip daha çok. Ha. Evet, ehli salip derler. Haçın peşinden gidenler. Evet. Putların sahipleri olan putperestler putlarıyla, her bir mabudun sahipleri de kendi mabutlarıyla giderler. Yani tabi burada tercümede bazı tasarruflar yapılmış. Evet, salip ashabı salipleriyle. Yani eğer haça tapıyorsa haçla birlikte ne yapıyor? Gidiyor. Putlara tapanlar da putlarıyla, herhangi bir ilaha, Allah dışında herhangi bir ilaha tapan da o ilahıyla gidiyor. Mabut dediği ilah. Burada ilah olarak geçiyor. Ha, mabut dediği o. Yani herkes neye itikat etmişse ne yapıyor? Onun peşinden gidiyor. Bir önceki rivayette nasıldı? Ebu Hureyre rivayetinde diyordu ki Peygamber aleyhissalatü vesselam denir ki o gün her kim bir şeye tapıyorsa onun peşinden gitsin. Bunun üzerine aya tapan ayın peşinden, güneşe tapan güneşin peşinden gider, tağutlara tapan da tağutların peşinden gider. Yani demek ki güneşe tapan güneşe tabi olur, aya tapan aya tabi olur, tağutlara tapan, ibadet eden de ne yapar? Tağutlara tabi olur. Neydi tağut? Allah dışında ibadet edilen her şey. Evet. Geride ne kalır? Bu ümmet kalır. Bu ümmetin içinde neler var? Şefaatçiler veya münafıklar var. Birazdan gelecek. Kimdir o şefaatçiler? Bu hadiste geçiyor onlar. Bu hadiste ne yapıyor? Geçiyor. Peygamberler, melekler ve ne? Müminler. Bu hadiste geçiyor. Başka münafıklar. Kimdir o münafıklar? Onlar da gelecek birazdan. Onlar da ne yapacak? Gelecek. Başka bir rivayette de onu da burada almıştık. Ne kalıyordu geri? Ehli kitaptan neler? Gubbarat. Yani neler? Bir takım insanlar. Ehli kitaptan bir takım insanlar. Kimdi ehli kitap? Yahudiler ya da Hristiyanlardan bir takım neler? İnsanlar kalıyordu. Onların içinden tevhid ehli olanlar zaten İslam'dan önce bu iki dine mensup olup tevhid ehli olanlar zaten müminlerin safında yer aldıkları için cennete girecekler. Problem yok. Ama şirk koşanlar ki işte orada bu ifade ediliyor, onlar da cehenneme gidecek. Yahudilerden Uzeyr'i, Hristiyanlardan da kimi? İsa'yı, Allah'ın oğlu görenler, evet, cehenneme gidecek. Devam et. Nihayet iyi olsun, facir olsun, hak üzere kalan kitap elinin bakiyeleri olsun, Allah Teala'ya ibadet etmekte olanlar kalır. Allah'a ibadet edenler, iyi olsun kötü olsun, müminleri kastediyor. Ve ehli kitaptan guberat ya da gubberat, şeddeyle de olur, sizde şeddeyle vermiş. Yani birikintiler ki diyoruz ya, bunların içinde tevhid ehli olanlar zaten tevhid ehlidir. Evet. Onlar kalırlar. Sonra cehennem getirilir, ortaya konur. Oku. Sonra cehenneme getirilir. Sonra cehenneme getirilirler. Cehennem onlara gösterilir ki sanki cehennem onların nazarında yalınları birbirini kırıp geçiren bir seraptır. Yani serap gibi. Serap. Onların nazarında serap. Serabın ne olduğunu biliyorsunuz. Yani bakarsın var yok. Değil mi? Var zannedersin ama yanına gidince ne yapıverir birdenbire? Kayboluverir. Evet. Yahudilere ne denir? Siz kime tapardınız diye sorulacak. Biz Allah'ın oğlu Uzeyr'e tapardık diyecekler. Kaybettiler. Devam. Bunun üzerine onlara siz yalan söylüyorsunuz. Allah Teala hiçbir eş, hiçbir oğul edinmiş değildir. Şimdi söyleyiniz, istediğiniz nedir denilecek. Yani Allah'a oğul isnat edince Allah'ın bir eşinin, bir denginin, bir oğlunun olmadığı ifade ediliyor açıkça. Şimdi ne istiyorsunuz diyecekler. Tabi mahşer kolay değil. Rivayetlerde ne diyor? Bir mızrak değil mi? Hatta daha da ne? Yakın. Evet. Güneş yaklaşmış. İnsanın en çok ihtiyacı olduğu şey ne? Su. Neden? Öyle terler boşalıyor ki herkesin imanına göre bir yerine varıyor o ter. Ter seli. Rivayette geçecek biraz. Evet. Ne derler? O Yahud taifesi de ya Rab bize su içirmeni istiyoruz diyecekler. Haydi içiniz denilecek de onlar birbiri ardınca cehennemin içine dökülecekler. Allah muhafaza olsun. Sonra devam et. Sonra Hristiyanlara hitaben sizler kime tapıyordunuz diye sorulacak. Onlar da biz Allah'ın oğlu Mesih'e tapardık diyecekler. Bunun üzerine onlara siz yalan söylüyorsunuz. Allah Teala hiçbir eş, hiçbir oğul edinmiş değildir. Şimdi söyleyiniz ne istiyorsunuz denilecek. Onlar da bize su içirmeni istiyoruz diyecekler. Onlara da haydi su içiniz denilecek de birbiri ardınca cehennemin içine dökülecekler. Sonra? Nihayet iyi olsun, facir olsun, Allah'a ibadet etmekte olanlar kalır. Onlara da insanlar hep gittikleri halde sizleri hapseden nedir denilecek. Yani niye duruyorsunuz burada? Hapseden derken engeliniz ne? Neden bu mevkiftesiniz? Yani bu durduğunuz yerdesiniz, mekandasınız. Diğer rivayette o mekandaydılar. Bu bizim mekanımız diyorlardı, değil mi? Ta ki Rabbimiz ne yapıncaya kadar? Gelinceye kadar. Onlar biz şimdikinden ziyade kendilerine muhtaç iken onlardan dünyada ayrılmıştık. Şimdi nasıl olur da onların arkasına takılırız? Biz bir evet, dünyada ayrıldık biz bu kefereden. Kefereden ayrıldık. Yahudisinden, Hristiyanından, müminliğe, imana kendinin mensubiyetini iddia etmiş münafıklardan icabında değil mi? Şimdi nasıl olur da onların peşinden gideceğiz yani? Devam. Biz bir münadinin her kavim vaktiyle ibadet ettiği ne idiyse ona kavuşsun diye nida ettiğini işittik. Ondan dolayı bizler Rabbimizi bekleyip duruyoruz. Evet, evet. Bir münadi ne dedi? Her kavim, her topluluk peşinden koştu, ibadet ettiği mabudunun evet peşinden gitsin. Ona kendini ilhak etsin, iltihak olsun ona. Biz de Rabbimizi bekliyoruz. Rabbimiz ne yapsın? Gelsin. Evet. Diğer rivayette, Ebu Hureyre rivayetine, bu bizim mekanımız. Burayı bırakmayacağız. Ta ki Rabbimiz gelinceye dek. Burada şimdi ne oluyor? Devam. Dedi ki, meydanda kalan müminlere cabbar olan Allah, onlara ilk defa göründükleri, tanıdıkları suretten başka bir surette gelecek de ben sizin Rabbinizim buyuracak. Onlar da sen bizim Rabbimizsin diyecekler. Artık onunla şimdi bir daha oku. Bir daha Rabbim gelecek Cebbar. Evet, devam et. Aynen. Bekliyoruz dedi, Rabbimizi. Evet, dedi ki den itibaren. Dedi ki, meydanda kalan müminlere Cebbar olan Allah onlara ilk defa göründükleri, tanıdıkları suretten başka bir surette gelecek de ben sizin Rabbinizim buyuracak. Onlar da sen bizim Rabbimizsin diyecekler. Dedi ki, meydanda kalan müminlere Cebbar olan Allah onlara ilk defa gördükleri, tanıdıkları suretten başka bir surette gelecek de ben sizin Rabbinizin buyuracak. Onlar da sen bizim Rabbimizsin diyecekler. Devam. Artık onunla peygamberlerden başkası kelam edemez. Allah Teala Rabbinizi tanıyabilmek için aranızda bir alamet var mıdır diye sual edecek. Evet, şimdi burada duralım. Şimdi Ebu Hureyre hadisinde bilmedikleri bir surette geliyor, değil mi? Daha önce bildikleri suretin dışında bir suret. Daha önce bildikleri suret ne? Kur'an ve sünnetin onlara ne yaptığı? Bildirdiği suret. Tanımıyorlar. Tanımayınca yerlerini ne yapmıyorlar? Bırakmıyorlar. İkinci kere Allah Azze ve Celle onlara bildikleri bir surette geliyor. O bildikleri suretin ne olduğunu burada şimdi ne yapacak bize? Bu hadis açıklayacak. Oku. Onlar evet saktır demeleri üzerine Rab Teala saklığını keşfedip açacak. Bunun üzerine her mümin Allah'a secde eder. Allah'a riya ve şöhret için secde eden kimseler kalır. Onlar da secde etmeye davranırlar. Fakat onun sırtı tek bir tahta gibi kaskatı bir tabakaya döner. Duralım. Evet. Sak. Evet, sak. Burada Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği özellikle bu hadiste, aynı hadis Müslim'de de geçiyor. Evet, ne diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Onlar o gün Rablerinin şu sorusuna ne kalacaklar? Maruz kalacaklar. Diyecek ki Rableri onlara, sizinle onun arasında sizin bildiğiniz, yani sizinle Allah arasında sizin bildiğiniz, tanıdığınız hangi alamet var? Hangi sıfat var? Onlar da diyecek ki sak. Sak sıfatı var diyecek. Ney? Sak. Sak sıfatı. Ve bunun üzerine Allah Azze ve Celle sakının üzerinden neyi? Örtüyü, perdeyi kaldıracak. Ve bütün müminlerde, kimse mümin, gerçek müminse secdeye kapanacak. Sadece secdesini, Allah'a yapmış olduğu secdeyi riya ve suma adına yapanlar hariç. Onlar da aynen ney? Bir tahta tabakasındaki düzlük gibi sırtları tersine ne yapacak? Çevrilecek. Şimdi sat sıfatından bahsediyor. Yazın, ayet-i kerimemiz var. Kalem suresi 42. ayet-i kerime. Kalem suresi 42. ayet-i kerime. Ayetle sabit. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Yevme yükşefu ansakin. İşte o gün Rabbinin sakı onlara açılıverir. Ve yudavne ile sucud. Secdeye davet edilirler de fela yestatiun. Ona ne yapamazlar? Güç yetiremezler. Kimden bahsediyor bu? Kafirlerden ve münafıklardan. Bakın hadis nasıl açtı? Hadis ne yaptı? Nasıl açtı? Evet. O gün Rabbinin sakı açıverilir. Allah onu açar. Ve secdeye davet edilirler. Ama buna ne yapamazlar? Güç yetiremezler. Güç yetiremeyenler kafirler ve münafıklar. Ama müminler ne yaparlar? Secdeye kapanırlar. Evet. Kalem suresi 42. Nedir sak? Allah'a ait nedir? Bir sıfattır. Keyfiyeti bizim için meçhul olan bir sıfattır. Allah'a ait bir sıfattır. Zati bir sıfattır. Haberi bir sıfattır. Aklen keşfetmiş değiliz. Maalesef Kalem suresinin bu ayeti kerimesini, 42. ayeti kerimesini tercüme edenler tahrif ediyorlar. Bu sak sıfatı şiddete isnat ediliyor. Kıyametin o şiddeti, kıyametin o dehşetine ne yapılıyor? İsnat ediliyor. O gün onlar için o dehşet ne yapılır? Bizzat ortaya konulur. Yani dehşetle ilgili bütün perdeler kaldırılır. Kıyametin o dehşetinden, şiddetinden Secdeye davet edilirler de buna ne yapamazlar? Güç yetiremezler. İyi de peki müminler güç yetiremezler mi? Müminler bu dehşetten, bu şiddetten Allah'a secde etmeye bir mani mi bulurlar? Bir engel mi bulurlar? Bu birinci problem. İkinci problem, sen bu ayeti neye göre açıkladın? Neye göre? İbn Abbas'tan bir rivayet var. Mevkuf bir rivayet. Yani İbn Abbas diyor ki o rivayette, işte oradaki saktan kasıt o günün neyi? Şiddeti, dehşeti. İyi de güzel kardeşim, İbn Abbas'ın bu rivayetinin zayıf rivayet olduğunu rivayet edenler de söylemişler, ifade etmişler. Kaldı ki o kimin rivayeti? İbn Abbas'ın. Burada sana Allah Resulü'nün sözünü biz ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Allah Resulü'nün sözü, Buhari ve Müslim'in ne yaptığı, ittifak ettiği açık, net, mufassal. O gün ne yapılır? Perde kaldırılır. Rabbinin sakından bütün müminler ona ne yaparlar? Secde ederler. Münafıklara gelince Allah'a riyakarlık namına, görsünler ki, işitsinler ki, desinler ki namına ibadet edenler ise ne yapamazlar? Secde edemezler. Engel olunur. Açık, rivayet net. Bunu tahrif etmenin hiçbir anlamı yok. Maalesef ama. Maalesef. Tahrif edilmiştir. Bu usta söylenecek çok şey vardır ama bizim konumuz doğrudan sak değil. Ama hadiste geçtiği için ne yapıyoruz? Buna yer verdik. Devam et. Ne olur sonra? Sonra köprü getirilir de cehennemin ortasına kurulur. Biz, ya Resulallah, köprü nedir dedik. Şöyle buyurdu. Ayakların kayacağı bir yerdir ki üzerinde başları eğri demirden çengeller, dikenler, sert keskin enli şeyler vardır. Bunların necde olan ve sağdan denilen dikenler gibi uçları kıvrık, eğri dikenleri vardır. Müminlerin kimi onun üzerinden göz kırpacak kadar zaman içinde, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimi iyi cins yürek at ve develer gibi süratle geçerler. Bunların kimi sap sağlam olduğu gibi kurtulur, kimi tırmıklar içinde perişan olmuş olarak salıverilir. Kimi de cehennem ateşi içine sapır sapır düşerler. Nihayet sonuncuları sürüklene sürüklene geçer, kurtulur. Bugünkü günde apaşikare olmuş hakkını kurtarmak için hiçbirinizin yalvarıp yakarması o dehşetli günde asi mümin kardeşleri arasından çıkıp necat bulan müminlerin kalanlar için Cebbar Zülcelal Hazretlerine yalvarıp yakarmasına benzemez. Hazretlerini atın yani. Cebbar Allah'ın ismi yani. Allah'ın isminin önüne herhangi bir isim koymanın anlamı yok. Evet. Yakarmasına benzemez. Diyeceklerdir ki, ey bizim Rabbimiz, bu kalanlar bizim kardeşlerimizdir. Onlar bizimle beraber namaz kılar, oruç tutar, her türlü iyi işlerde bulunurlardı. Allah Teala, haydi gidin, kalbinde bir dinar ağırlığınca iman ve yakin olan her kimi bulursanız çıkarınız buyuracak. Bakın, şehadet namaz ve oruçta ne yapıyor? Kendini gösteriyor. Bir iki ibadetin neyin önemine binaen. Evet, devam. Burada yakin ne hocam? Hı? Yakin. Açık, ayan beyan. Devam. Allah Teala onların suretlerini yakmayı ateşe haram edecektir. Artık bu şefaatçiler yahut kurtarılacak olanlar kimi ayağının üstüne, kimi de yarı inciğine kadar ateşe gömülerek içeriye dalmış bulunacaklar. Tanıdıklarını çıkarıp dönecekler. Yine Allah-u Teala, haydin bir daha gidin. Kalbinde zerre ağırlığınca iman İman ve yakın olan her kimi bulursanız onları da çıkarınız buyuracak. Yani iman, evet, o yakın kelimelerini kendi eklemiş. Neyse, pek müdahale etmeyelim. Anlamı değiştirmiyor. Devam et. Yine böyle olanlardan tanıdıklarını çıkarıp dönecekler. Yine Allah-u Teala, haydi bir daha gidin. Kalbinde zerre ağırlığınca iman ve yakın olan her kimi bulursanız çıkarınız buyuracak. Evet, şimdi en son bak bunda ne diyor? Zerre iman değil mi? Evet. Öbürkünde yarım dinar miskali ağırlığınca. İlkinde de bir dinar. Devam. Yine böyle olanlardan tanıdıklarını çıkaracaklardır. Ebu Said radıyallahu anh der ki, eğer bu dediğime inanmıyorsanız şüphesiz ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. Zerre miktarı bir iyilik olursa onu kat kat arttırır. Kendi canibinden başkaca da pek büyük bir mükafat verir. Nisa 40. ayetini okudu. Devam ediyorum. Devam. Hasılı peygamberler, melekler, müminler şefaat etmiş bulunacaklar. Derken Cabbar Mutaal Hazretleri mi demiş? Mütaal de yok. Mütaal de mi eklemiş? O iyi. Mütaal gene Allah'a ait bir ney vasıf ama yani. Artık sıra benim şefaatime geldi buyuracaklar da ateşten bir kabza tutacak. Yani bir kısım insanı toplayacak da simsiyah, yanmış olan bir takım kavimleri dışarı çıkaracak. Akabinde bunlar cennetin yolları üzerinde olup hayat nehri denilen bir nehrin içine atılacaklardır. Onlar o nehrin iki tarafında sel uğrağında biten yabani reyhan tohumlarının çabucak bittiği gibi biteceklerdir. Sizler o yabani reyhan tohumlarını taşın yanında, ağacın yanında görmüşsünüzdür. Onlardan güneşte olanları yeşildir, gölgede olanları da beyazdır. Sonra onlar hayat nehrinden beyaz parlak inciler gibi çıkacaklar. Boyunlarına kendileriyle tanınacakları altın, gümüş nev'inden hatemler takılır ve cennete girerler. Cennet ahalisi işlenmiş hiçbir amelleri, geçmiş hiçbir hayır ve haseneleri olmadığı halde Allah'ın cennete girdirdiği azatlıkları işte bunlardır diyeceklerdir. Sonra onlara gözünüzün görebildiği sizindir. Bir o kadarı daha sizindir denilecektir. Evet. Buhari. Tamam. Devam edeyim mi? Tamam. Evet. Bir sonraki rivayet var. Burada konumuzla alakalı bölümü Allah Azze ve Celle onlara ilk gördükleri suretin dışında bilmedikleri bir suretle gelir. Evet. Bu bölüm suret meselesi. Bir de ne? Sizinle Rabbinizin arasında bir ayet var mı bildiğiniz? Bir alamet. Evet, alamet. O da nedir dediler? Sağdır dediler. Evet. Bu bölüm. Bu her iki bölümde Allah Azze ve Celle'nin görüleceğine, kıyamet günü görüleceğine ne? Bir delil teşkil ediyor. Ondan dolayı bu bölüm ne yapılmış burada? Alınmış. Şimdi bu hadisin bir de ne var? Müslim rivayeti var. Bu hadisin bir de ne var rivayeti var? Müslim rivayeti var. Bir de ona bakalım inşallah. Hadisler birbirlerini ne yapıyorlar? Açıyorlar. Diyor ki Ebu Said el-Hudri, dinleyelim. Resulullah zamanında aleyhissalatü vesselam bir takım insanlar ya Resulallah kıyamet gününde Rabbimizi görür müyüz diye sordular. Resulullah evet dedi ve devamla güneşi öğlen üstü ayak ve önünde hiçbir bulut yokken görmek için itişip kalkışarak birbirinize zarar verir misiniz? Ve keza ayı Bedir olduğu 14. gece yine ayaz iken ve ona gece hiçbir bulut yokken görmek için birbirinize zarar verir misiniz diye sordu. Hayır ya Resulallah dediler. Resulullah işte bu iki küreden herhangi birisini görmekte birbirinize meşakkat ve zarar vermediğiniz gibi, tercüme gayet güzel bakın, meşakkat ve zarar, ben ikisini de size burada ne yapmıştım? İfade etmiştim. Allah Tebareke ve Teala'yı görmekte de birbirinize meşakkat ve zarar vermezsiniz. Kıyamet günü olduğu zaman bir dellal, yani münadi ya da her ümmet neye ve kime taptıysa, tapıyorduysa peşine düşsün diye ilan eder. Bunun üzerine münezzeh olan Allah'tan başka şeylere, putlara ve heykellere tapa gelen ne kadar müşrikler varsa onlardan hiçbiri geri kalmaksızın cehenneme dökülürler. Artık gerek iyiden ve gerek facirden, gerek ehli kitap bakiyelerinden olarak, bu barat dediği bakiye işte, ortalıkta yalnız Allah'a tapanlardan başka hiç kimse kalmayınca Yahudilerden geri kalanlar çağrılır ve onlara siz kime ibadet ederdiniz diye sorulur. Onlar biz Allah'ın oğlu Üzeyr'e tapıyorduk diye cevap verirler. Bunun üzerine bunlara yalan söylediniz, Allah hiçbir eş ve oğul edinmedi denilir. Şimdi siz ne istersiniz diye sorulur. Ey Rabbimiz biz çok susadık, bize su ihsan et derler. Bunun üzerine onlara haydi su başına gelmez misiniz diye işaret olunur ve cehenneme doğru sevk olunurlar. Cehennem onlara serap gibi görünür. Onlar birbirlerini çiğneyerek giderken ateşe dökülürler. Sonra Hristiyanlar çağrılır. Onlara da siz kime kulluk ederdiniz diye sorulur. Onlar da Allah'ın oğlu Mesih İsa'ya ibadet ediyorduk derler. Onlara da yalan söylediniz. Allah hiçbir eş ve hiçbir oğul edinmedi denir. Onlara da ne istiyorsunuz diye sorulur. Onlar çok susadık ey Rabbimiz bize su ihsan et derler. Kendilerine haydi suya gelmez misiniz diye işaret olunur. Nihayet cehenneme doğru toplanırlar. Cehennem onlara bir serap gibi görünür. Birbirlerini ezerek cehenneme düşerler. Artık ortada sadık ve facir olarak Allah Teala'ya ibadet eden muvahhidlerden başka kimse kalmayınca alemlerin Rabbi Subhanehu ve Teala onlara orada gördükleri en yakın bir sıfatla tecelli eder. Ve Allah bu muvahhidlere ya siz ne bekliyorsunuz? Her ümmet ibadet ettiği şeyin ardına düşüyor buyurur. Onlar da ey Rabbimiz bize dünyadayken kendilerine en çok muhtaç olmamıza rağmen bu insanlardan ayrı yaşadık ve onlar ile arkadaşlık etmedik derler. Bunun üzerine ben sizin Rabbinizin buyurur. Onlar biz senden Allah'a sığınırız. İki ya da üç defa Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayız derler. Hatta bir kısmı cereyan eden imtihan şiddetinden dolayı doğru olandan dönmeye yaklaşır. İşte bakın bu şiddet kelimesini buraya sokmuş. Sonra sizinle onun arasında bir alamet var mı ki bunun sayesinde onu tanıyabilesiniz der. Onlar evet derler. Şiddet kaldırılır. Sak. Gördünüz mü? Şimdi Müslim'in tercümesiyle adam akide tahsil edecek. Müslim'in tercümesiyle akide tahsil edecek. Sak. Sak kaldırılır. Şiddet değil. Öz yürekten Allah'a secde eder olanların hiçbiri kalmaksızın Allah onların her birine secdeye izin verir. Gizlenme veya riya olarak secde eder olanlardan her birinin sırtını Allah muhakkak tek bir tabaka haline getirir. Secde etmek istedikçe ensesi üzere düşer. Gerisin geriye. Sonra başlarını kaldırırlar. İlk defa görmüş oldukları suret ki sıfat demiş onu da iptal etmiş. Suret sıfat değildir. Suret Allah'ın sıfatlarından bir tanesidir. Yoksa suret sıfat anlamında değildir. Değişmiş olarak ben sizin Rabbinizim der. Onlar da bizim Rabbimiz sensin derler. Sonra cehennem üzerine bir köprü kurulur ve hadis devam eder. Bu da ne? Müslim rivayeti. Bu da ne? Müslim rivayeti. Evet. Yine Ebu Hureyre hadisi var burada. Ebu Hureyre hadisi var. Yalnız bu ümmet işlerinde münafıkları da olduğu halde diyor. Şafi'uha yok o rivayette. Yani ne? Şefaat edenleri ki İbn Hacer'in ne dediğini ifade etmiştik. Sayı olan rivayet hangisi? Hangisi? Pek çok ravinin ittifakla rivayet ettiği lafız hangisiydi? Ha, içinde ne geçen? Münafıkları geçen lafızdı. Onu vermiş burada. Onun dışında Ebu Hureyre'den Cerir bin Abdillah hadisine benzer bir rivayet vermiş. Demiş ki insanlar Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah kıyamet günde Rabbimizi görür müyüz diye sordular. O da dedi ki ve hadisi öncesi İbrahim'in İbrahim İbn-i Sa'd hadisinin manasıyla sevk etti diyor. Burada bazı rivayetler var. Onlara da bakarsınız. Onlara da bakarsınız. Burada Müslim'de iki tane bab başlığı var. Evet. İki tane bab başlığı var. Onu da okumanızı tavsiye ediyorum. 248 neydi bab başlıkları verelim. Belki merak edeniniz okur. Müslim'deki hadisler. Biri 81. bab. Allah'ı ru'yet yolunu tanıma babı. Evet. Diğeri de müminlerin ahirette Rableri Subhanehu ve Teala'yı görmelerinin ispatı babı. Evet. İki tane bab da bunu ne yapmış? Açıklamış. 81 ile 80. 80. ve 81. bab. Evet. Bir sonraki hadise geldik. Enes hadisi. Lazım olan bölümleri okuyoruz. Evet. Musa oku Enes hadisini. Kale haddesena Hammam bin Yahya. قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة. Bir dakika. Onun öncesinde bir hadis var mı? Haccac ibn Minhal yok mu? Okudu. Yok okumadı. Orada durdurduk onu. Orayı oku. Tamam başını okumamış. Hı. وقال حجاج بن منهل قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Yuhbesul mu'minune yevmel kıyame hatta yuhimmu bizalike ve yekulun lev isteşfa'na ila rabbina feyurihuna min mekanina feyektun adem feyekulun ente ademu ebu nas halakakallahu biyedihi ve eskeneke cennetuhu ve estedeneke melaiketehu ve annemeke esma'e kulle şey liteşfa' lena inde rabbik hatta yurihana min mekanina hada. قال فيقول لست هناكم قال قال ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها ولكن ائت نوح أول نبي بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض فيأتون نوح ويقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم ولكن ائت إبراهيم خليل الرحمن قال فيأتون إبراهيم فيقول إني لست هناكم ويذكر ثلاث كلمات كذبهن ولكن ائت موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا قال فيأتون موسى فيقول إني لست هناكم ويذكر لهم خطيئته التي أصاب قتله النفس ولكن ائت عيسى عبد الله ورسوله روح الله وكلمته قال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتون فانطلق فاستأذن على ربي في داره فاستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني فيقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى قال فارفع رأسي فأرفع رأسي وأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة يقول قتادة وسمعته أيضا يقول فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى قال فارفع رأسي فأرفع رأسي وأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه ثم قال أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة قال قتادة وسمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة فاستأذن على ربي في داره ويؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى قال فأرفع رأسي وأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة قال قتادة وقد سمعت يقول فأخرجهم من النار فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود قال ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال هذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Tercümesini bize kim okuyacak? Tercümesini Yasin okusun. Bize el-Leys Halid İbni Yezid'den, o da Said İbni Ebi Hilal'den, o da Zeyd İbni Eslem'den, o da Ata İbni Yasar'dan tahsis etti. Ebu Said el-Kulbi radıyallahu anh mübarek, mübarek. Enes hadisindeyiz. Enes. Enes hadisindeyiz. Takip etmiyor musun? Enes hadisindeyiz. Buhari geçen senette şöyle dedi. Ve bize Haccal İbn-i Minhal şöyle dedi. Bize Hammam İbn-i Yahya tahdis etti. Bize Katade Enes radıyallahu anh'tan tahdis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler kıyamet gününde hapsolunacaklar ve nihayet bu hapsolunma sebebiyle kederlenecekler. Derken içinde bulunduğumuz şu durumdan bizleri kurtarıp rahatlatması için Rabbimize şefaat istesek diyecekler. Akabinde Adem peygambere gelecekler ve sen insanların babası olan Adem'sin. Allah seni kendi eliyle yarattı. Evet, Allah seni kendi eliyle yarattı. Bu hadisi daha önceden Allah'ın iki elinden bahseden bölümde ne yaptık? Aldık. Bakın. Allah seni eliyle yarattı. Bunu diyenler insanlar. Evet. Çizin altını onu. Devam. Seni cennetine yerleştirdi. Meleklerini sana secde ettirdi. Ve her bir şeyin isimlerini sana öğretti. Bulunduğumuz şu durumdan bizleri kurtarması için Rabbin katında bizlere şefaat etmeni istiyoruz diyecekler. Evet. Bu hadis pek çok yerde geçiyor bu halde biliyorsunuz. Uzun şefaat hadisi. Devam. Dedi ki Adem vaktiyle işlemiş olduğu o yasaklanmış ağaçtan yeme günahını zikrederek ben buna ehil değilim. Lakin sizler Allah-u Teala'nın bütün diğer halkına göndermiş olduğu ilk peygamber olan Nuh'a gidiniz diyecek. Tabi burada nebi kelimesi geçiyor Arapçasında ama bu Rasul kastedilen. Ne bu? Rasul kastedilen. Yani İlk Rasul. Nebi değil yoksa. Evet, Nuh'tan önce nebi var. Ama ilk Rasul kim? İlk Rasul kim? Nuh Aleyhisselam. Devam. Yani yoksa nebi burada tasarruf. Müslim'in diğer rivayetinde Rasul geçiyor. Evet. Sonra onlar Nuh'a gelecekler. O da evvelce işlemiş olduğu ilimsiz olarak Rabbinden isteme günahını zikrederek ben buna ehil değilim. Lakin sizler Halilur Rahman olan İbrahim peygambere gidiniz diyecek. Dedi ki akabinde insanlar İbrahim'e gelecekler. O da vaktiyle yalan şeklinde söylemiş olduğu üç sözünü zikrederek. Hatırlıyor musunuz bu üç sözü? Üç yalan söylemişti. Devam. Devam. Devam. Yani hatırlıyorsanız devam. Devam. Ben buna ehil değilim. Lakin sizler Allah'ın kendisine Tevrat verdiği, kelam ettiği ve fısıltaşarak konuşmak için kendisine yaklaştırdığı bir kul olan Musa'ya gidin diyecek. Dedi ki, akabinde insanlar Musa'ya gelecekler. O da vaktiyle işlemiş olduğu insan öldürme günahını zikrederek ben buna ehil değilim. Lakin sizler Allah'ın kulu, Resulü, Allah'ın ruhu ve kelimesi olan İsa'ya gidin diyecek. Dedi ki bunun üzerine insanlar İsa'ya gelecekler. O da ben bunun ehli değilim. Fakat sizler Allah'ın geçmiş ve geri kalmış günahlarını mağfiret etmiş olduğu bir kul olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidin diyecek. Bunun üzerine insanlar bana gelecekler. Ben gider onun cenneti içinde Rabbimin huzuruna girme izni isterim. Bana izin verilir. Rabbimi gördüğüm zaman onun için secdeye kapanırım. Allah beni bırakmaz. Rabbimi gördüğüm zaman. Altını çizin. Rabbimi ne yaptığım zaman diyor? Gördüğüm zaman. Bab başlığı uygunluğu burada. Devam. Allah beni bırakmak istediği kadar bu vaziyette bırakır. Sonra başını kaldır ya Muhammed. Söyle, sözün dinlenir. Bu hadisi almıştık daha önceden. Hatırlıyor musunuz? Evet. Şefaat et, şefaatin kabul edilir. İste, sana verilir buyurur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. Ben secdeden başımı kaldırırım da Rabbimin bana öğreteceği sena ve tahmid ile Rabbime sena ve hamd ederim. İşte bu bizim bir delilimizdir aynı zamanda. Ne? Bildiğimiz 99 ismin dışında Allah'a ait başka isimlerin varlığının delili. Evet. Devam. Sonra şefaat ederim. Benim için bir sınır koyar. Bakın şefaat ederim. Bunun da altını çizin. Ama benim için bir sınır koyar. Herkese şefaat edemiyor. Bir sınır dairesinde şefaat ediyor. Bak bu benim kavlim değil bu. Allah Resulü'nün kavli. Evet. Evet. Onun için bir ne? Sınır çiziliyor ve bu sınır dairesinde evet cehennemden çıkarıp insanları nereye? Cennete koyuyor. Evet. Bu sınır dairesinde. Bu çok önemli bakın. Bu çok çok önemli. Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği lafız aynı zamanda. Müslim'de de geçiyor. Devam. Ben onun darından yani cennetteki buluşma yerinden dışarı çıkarım da o insanları cennete sokarım. Katade şöyle dedi. Ben yine Enes'ten işittim. Şöyle diyordu. Ben dağından çıkarım da artık o insanları ateşten çıkarır ve cennete girdiririm. Sonra döner, onun cenneti içinde Rabbimin huzuruna izin isterim. Bana izin verilir. Evet, ben... izin verilmesi, gene Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a izin verilmesi, onun izni olmadan şefaat yok. Allah'ın izni olmadan, her seferinde. Yani her yerde geçiyor. Evet, üç kere. Devam. Ben Rabbimi gördüğüm zaman secdeye kapanırım. Allah beni o vaziyette bırakmak istediği kadar bırakır. Sonra kalk Muhammed, söyle, sözün dinlenir. Şefaat et, şefaatin kabul edilir. İste sana verilir buyurur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, ben başımı kaldırır, Rabbimin bana öğreteceği sena ve tahmid ile Rabbime sena eder, hamd eylerim. Dedi ki, sonra şefaat ederim. Benim için bir sınır tayin buyurur. Gene sınır, bakın dikkat et. İzin ve sınır. İzin başlangıç için. Şefaat etmek izin verildi. Yetti mi yetmedi. Sınır çizilir, ona göre şefaat eder. Akabinde ben çıkarım da o insanları cennete koyarım. Katade şöyle dedi. Ben Enes'ten şöyle derken işittim. Ben çıkarım, akabinde o insanları ateşten çıkarır, cennete girdiririm. Sonra üçüncü defa dönerim de cennetinde Rabbimin huzuruna izin isterim. Bana izin verilir. Ben Rabbimi görünce secdeye kapanırım. Allah beni o vaziyette bırakmak istediği kadar bırakır. Sonra kalk Muhammed, söyle, sözün işitilir. Şefaat et, şefaatin kabul olunur. İste, isteğin verilir buyurur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, bunun üzerine ben başımı secdeden kaldırır, Rabbimin bana öğreteceği sena ve tahmid ile Rabbime sena ve hamd ederim. Sonra şefaat ederim. Bana bir sınır tayin buyurur. Akabinde çıkar, o sınır içindeki insanları cennete girdiririm. Katade şöyle dedi. Ben Enes'ten işittim, şöyle diyordu. Akabinde ben çıkarım da o insanları ateşten çıkarır, cennete girdiririm. Nihayet ateşte Kur'an'ın hapsettiği, yani kendilerine ulu, devamlı azap, vacip olan kimselerden başkası kalmaz. Dedi ki sonra şu ayeti okudu. Ümit edebilirsin, Rabbin seni bir makamı mahmuda gönderecektir. Enes, işte peygamberimize vaat edilmiş olan el makamı mahmud budur. İşte şefaati, yani Peygamber Efendimizin şefaati makamı mahmuddur. Yoksa Allah'ın kürsüsü yanında, evet, bir yer edinmesi değil. Evet, uydurma rivayetlerde geldiği üzere makam-ı mahmud bu. Bir sonraki rivayeti de alalım. O da Enes'in rivayeti. Ondan sonra dersimize son vereceğiz. Geç oldu. Seyfullah oku o rivayeti de. Kâlel İmâmu Bukhari rahimahullah haddesena Abdullah ibn-i Sa'din Sa'din İbrahim kâle haddeseni ammi kâle haddesena ebi an Salihin Salihin ibni an ibni Şihabin kâle haddeseni Enes ibn-i Malikin enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme ersele ilel ensari fecema'hum fi kubbetin ve kâle lehum usbiru hatta telqavu Allah ve Resulahu fe inni alel havbi. Murat oku tercümesini. İbn-i Şihab şöyle dedi. Bana Enes İbn-i Malik radıyallahu anh şöyle tahdis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hevazin ganimetlerini taksim ettiği zaman Ensar'a haber gönderip onları yuvarlak bir Arap çadırı içinde topladı. Konuşmasının sonunda onlara sizler Allah'a ve Resulüne kavuşuncaya kadar sabrediniz. Şüphesiz ben havz başında olacağım buyurdu. Evet. Allah'a kavuşuncaya kadar. Bu İmam Buhari tarafından neye delil kılınmıştır? Allah'ın görülmesine delil kılınmıştır. Ondan dolayı da Likaullah burada Rü'yetullah hadisi, Rü'yetullah babı altında ne yapılmıştır? Kullanılmıştır. Yani Allah'a kavuşmak, Allah'ın görüleceğini delil olarak ne yapılmıştır? İmam Buhari tarafından kullanılmıştır. İki türlü delil zikretmiştir bu bapta. Diğer rivayetleri aldıkça da göreceğiz zaten. Bir tanesi sarih. Yani ne demek sarih? Açık. Evet. Cerir bin Abdullah, Ebu Hureyre ve Ebu Said hadislerinde geçtiği gibi açık. Bab başlığında kullandığı hadisler. Kısmen buna bir dördüncü olarak Enes rivayetinin ilkini alabiliriz. Rabbimi görürüm diyor ya Peygamber Efendimiz. Rabbimi görürüm. Sonra secdeye kapanırım diyor ya. O. İkincisi gayr-ı sarih. Yani işareten diyelim. Enes rivayetinin ikincisi. Ne diyor orada? Rabbe kavuşmak diyor değil mi? Sonra bir sonraki rivayet alacağız onun önümüzdeki ders. İbn Abbas rivayeti. Orada velikâ-i hak. Seninle karşılaşmak hak. Gece namazındaki duası. Onu da almıştık. Evet, onu da almıştık. Evet. Sonra bir sonraki rivayet Adi bin Hatim hadisi. O da ne? Rabbin konuşması. Arada ne olmadan, hicap olmadan, tercüman olmadan. Arada ne yok? Hicap yok. Engel, perde yok. Tercüman yok. Rabbin seninle konuşuyor yani. Muvacihaten değil mi tabiri caizse? Yüz yüze. O delil olarak ne yapılmıştır burada? Kullanılmıştır. Daha sonra bir sonraki rivayet Abdullah İbni Kays'ın evet rivayeti. O da kavimle Rablerine bakmaları arasında Adin cennetinde Rabbinin vecihinin üzerine koyduğu kibriya ridası var. O neye giriyor? İlke giriyor. Rabbinin yüzüne bakma. Evet, onu da yazabiliriz. Abdullah İbni Kays buraya gelir. Bir dahaki ders onlara dikkat çekeriz. Evet. Bir sonraki rivayet, tabi İmam Buhari pek çok rivayet kullanmış. Evet. O da ne? Ebi Vail. O da Abdullah İbni Mesud'dan almış. Ve orada da Allah'a ne? Laki olmak. Gene aynen burada olduğu gibi İbn Mesud. Likaullah. Evet. Sonraki bir rivayet. O da Ebu Hureyre. O da yine konuşmak. Sonra Allah'a evet. Allah onlarla konuşmaz. Onların yüzüne ne yapmaz? Bakmaz. Evet. O da neye giriyor? İşaretine giriyor. Ve sonraki bir rivayet. O da ne? Evet, seyyaka ve rabbekum o da lika olarak alınmış gene. Ebu Bekir hadisi o da işarete. Evet. Evet. Yani bütün bunlar İmam Buhari'nin gerek sahih açık rivayetleri gerekse işareten rivayetlerini bize ne yaptığını bab başlığı altında kullandığını gösteriyor. Neden böyle yapıyor İmam Buhari? Yani demek istiyor ki açık rivayetler olduğu gibi bu rivayetlerde aynı zamanda Allah'ın kıyamet günü ne yapacağını müminler tarafından görüleceğini bize ifade ediyor diyor. Evet, dersimiz bu kadar. Sorusu olan yoksa kapayalım, geç oldu.